dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rudinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Co z Marszem Równości i kontrmanifestacją w Lublinie? Niebawem decyzja sądu apelacyjnego. Będzie debata i głosowanie o katastrofie smoleńskiej na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Gratka dla miłośników kina. 190 filmów do obejrzenia na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Za półtorej godziny lubelski sąd apelacyjny wyda werdykt w sprawie Marszu Równości i kontrmanifestacji. Zgromadzeń zakazał prezydent miasta, a decyzję podtrzymał sąd okręgowy. Organizatorzy obu demonstracji złożyli zażalenia. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, zakazując zgromadzeń, powołał się na opinię policji, że istnieje prawdopodobieństwo spotkania się grup o przeciwstawnych poglądach, co może prowadzić do konfliktu i zagrożenia dla mieszkańców. Gość salonu politycznego Trójki Adrian Zandberg z partii Razem zwrócił uwagę, że odbieranie obywatelom prawa do wolności zgromadzeń to złamanie jednej z podstawowych zasad demokratycznych. Ja może nie jestem z tych, którzy każdego dnia rozpoczynają od ślubowania w studio radiowym, jak to ważne są dla nich wartości demokratyczne i wolność, ale dla mnie wartości demokratyczne i wolność są na tyle ważne, że nie pozwolę na odbieranie obywatelkom i obywatelom prawa. Jak dodał, wybiera się jutro do Lublina na protest przeciwko decyzji prezydenta miasta. Bardzo wiele osób wybiera się do Lublina, żeby przejść się tam na spacer. Adrian Zandberg dodał, że jeśli sąd zmieni decyzję, to protestujący przyłączą się do Marszu Równości. Jest planowane jutro, podobnie jak kontrdemonstracja. W Strasburgu na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy debata na temat katastrofy smoleńskiej, później głosowanie nad raportem i rezolucją w tej sprawie. W projekcie rezolucji znalazł się m.in. zapis wzywający Rosję do zwrotu wraku Tupolewa Polsce. Prace nad przygotowaniem tego raportu i rezolucji trwały ponad 4 lata, mówi wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, poseł Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierz Bernacki. Wreszcie finał, a zwłaszcza rezolucja wzywająca Rosję do oddania wraku. Raport w sprawie katastrofy smoleńskiej przygotował holenderski poseł Peter Omtzigt. W dokumencie zaznaczono m.in., że Rosja ma zwrócić wrak we współpracy z polskimi ekspertami, by uniknąć niszczenia potencjalnego materiału dowodowego. Członek Zgromadzenia Parlamentarnego w Strasburgu, senator Aleksander Pociej z Platformy Obywatelskiej, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że taka rezolucja miałaby silny wydźwięk moralny. Rada Europy ma bardzo silny mandat pewnego autorytetu w dziedzinie polubownego rozwiązywania spraw. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nie ma jednak możliwości nałożenia kar albo sankcji, jeśli Rosja nie dostosowałaby się do zapisów rezolucji. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. To raj dla fanów gier. Rusza Poznań Game Arena. Wystawcy przygotowali 1000 stanowisk do grania. Będą wszystkie najnowsze konsole dostępne na polskim rynku, mówi dyrektor imprezy Łukasz Wołonkiewicz. Wszystkie atrakcje są otwarte dla zwiedzających i na każdym stoisku na pewno coś ciekawego się znajdzie dla wszystkich naszych zwiedzających. Kolejki są zawsze, ale myślę, że to są takie emocje i każdy będzie chciał sobie przetestować te najnowsze gry, najnowszy sprzęt, że warto poczekać. Zjeżdżają się ludzie do nas z całej Polski, zjeżdżają się też zwiedzający z zagranicy, przyjeżdżają dziennikarze ze Stanów, z Chin, z Gruzji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, także na pewno jesteśmy już międzynarodową imprezą. Według szacunków gra co trzeci Polak, a poznańska impreza jest największą w tej części Europy. Organizatorzy spodziewają się nawet 80 tysięcy fanów elektronicznej rozrywki. Dziś dzień dla VIP-ów, od jutra impreza będzie otwarta dla szerokiej publiczności. Mamy jeszcze zaproszenie dla wielbicieli kina. 190 filmów z 61 państw, w tym 15 premier światowych. Także dziś rozpoczyna się Warszawski Festiwal Filmowy. Produkcje konkursowe powalczą ze sobą w kilku kategoriach, w tym w najważniejszej, konkursie międzynarodowym. Znalazł się w nim m.in. najnowszy film Marka Koterskiego. 7 uczuć. Organizatorzy Warszawskiego Festiwalu Filmowego podkreślają, że właśnie liczba kilkudziesięciu premier świadczy o rosnącym prestiżu imprezy. W ciągu ostatnich lat zmieniło się to, że kiedyś my biegaliśmy po innych festiwalach szukając filmów, teraz filmy przyjeżdżają do nas. Oglądamy premiery światowe z Wenecji czy z Toronto na długo przed tymi festiwalami. Mówi dyrektor festiwalu Stefan Laudyn, dodając, że przewodniczącym jury konkursu międzynarodowego będzie Pierce Handling, szef festiwalu w Toronto. Ale Święto Kina w stolicy to nie tylko konkurs główny. jest konkurs debiutów, nazwany u nas konkursem 1-2. Konkurs Wolny Duch dla takich filmów niezależnych, idących pod prąd, zbuntowanych. Mamy konkurs filmów dokumentalnych i konkurs krótkometrażowy. Do Warszawy przyjedzie blisko 700 filmowców, by zaprezentować efekty swojej pracy i porozmawiać z widzami. Filmem otwarcia tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego będzie Tramwaj w Jerozolimie Amosa Gitaja, opowiadający historię tego podzielonego miasta. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. 12 lat temu wygraliśmy z Portugalią, 4 lata temu z Niemcami. Niestety od wczoraj 11 października przestał być szczęśliwą datą naszej piłkarskiej reprezentacji. Przegraliśmy z Portugalią 2-3. Polska przegrała wczoraj z drużyną znacznie lepszą, ale zawodnicy przekonują, że jest jeszcze czas na eksperymenty. Nasza reprezentacja zagrała bez klasycznych skrzydłowych oraz z Krzysztofem Piątkiem i Robertem Lewandowskim w ataku. Owoce mają przyjść w przyszłym roku, przekonuje Mateusz Klich. Liga Narodów jest takimi rozgrywkami, gdzie można dużo popróbować i nowych formacji, nowych ustawień, nowych personali, więc traktujemy poważnie, chcemy wygrywać mecze, no ale wiadomo, że eliminacje pokażą, czy zrobiliśmy jakiś progres, czy nie. Optymistą jest też Robert Lewandowski, który wczoraj rozegrał setny mecz w reprezentacyjnych barwach. Pozytywnie patrzę w przyszłość, szczególnie o ten niedzielny mecz, bo jeśli poprawimy to, co dzisiaj powinniśmy lepiej zrobić, a nie zrobiliśmy, to mam nadzieję, że z Włochami będzie ten wynik korzystny, bo nie ma co ukrywać, że gramy o to, kto pozostanie tak naprawdę w Lidze Narodów. Nic dodać, nic ująć. Dzisiejszy trening na stadionie GKS-u Katowice o 11:00. Chorzów, Jan Kałucki. Dorosła reprezentacja dziś trenuje, kadra U21 gra o Mistrzostwa Europy. Jeśli Polacy pokonają dziś Duńczyków, to praktycznie otworzą sobie drzwi do awansu. Jeśli przegrają, mogą o turnieju zapomnieć. W meczu wystąpi prawdopodobnie Krystian Bielik, który w ostatnich miesiącach miał trochę problemów z urazami, ale teraz jest dobrze. Teraz jestem zdrowy, więc jestem szczęśliwy, jestem tutaj z chłopakami. Skupiamy się tylko już na meczu z Danią i z całym sztabem. Jest robota do zrobienia i trzeba zrobić to jak najlepiej, żeby zdobyć 3 punkty i zostanie mecz z Gruzją. No mówię, nie rozmawiamy o Gruzji, skupiamy się na różne danie, trzeba wszystko zrobić, żeby wygrać. Poznaliśmy najlepszą szóstkę w Mistrzostwach Świata Siatkarek. O medale powalczą Serbki, Włoszki, Holenderki, Amerykanki, Japonki i Chinki. A my zdążyliśmy już trochę odpocząć od męskiej siatkówki, ochłonąć po wielkim sukcesie Polaków. No i na tym koniec. Dziś wracają rozgrywki plus ligi. Na początek 2 spotkania. O 18:00 Cerrad Czarni Radom zmierzy się z Jastrzębskim Węglem, a Unico Warszawa zagra z Cuprum Lubin. W ubiegłym sezonie stołeczny zespół przegrał spotkanie o miejsca 7-8 właśnie z pomarańczowymi, mówi środkowy Unico Andrzej Wrona. My jesteśmy zupełnie inną drużyną, oni są zupełnie inną drużyną, także w ogóle oprócz nas, klubów, to wszystko się zmieniło, więc myślę, że nie ma co jakby sugerować się tymi meczami z zeszłego sezonu. No na tyle, co widziałem po sparingach, to myślę, że możemy zdecydowanie więcej punktować blokiem niż w zeszłym roku. To może być nasza taka tajna, nietajna broń. Kończąc wątek ligowy, wczoraj odbyły się mecze Superligi Piłkarzy Ręcznych, a także Polskiej Ligi Hokeja. Jeśli chodzi o szczypiornistów, to Gwardia Opole pokonała MKS Kalisz 30-28. Z kolei hokeiści GKS-u Katowice wygrali na wyjeździe z Energą Toruń 6-2. I na koniec serwisu zaglądamy jeszcze do Szanghaju. Tam Łukasz Kubot i Marcelo Melo walczyli o półfinał debla z Ravenem Klasenem i Michaelem Winusem. Spotkanie rozstrzygnął super tiebreak, a górą byli Kubot i Melo, a zatem zagrają w półfinale. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie bez zmian, wszędzie słonecznie i bez opadów. W Sudetach silniejszy wiatr. Termometry pokażą 18 stopni na Podlasiu, 20 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start, nagranie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start, nagranie tuż po 22:00. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajest, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich 49-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD tylko za 2699 zł oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.

wzorkiem ściany, służąca poprawia ci koc. Gdy masz szlata, chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat, nie by wylewał łzy, lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa we wir, porywa we wir. Forsa świat porywa we wir, ten co ma gołą, da, najlepiej wie. A teraz co nas bawiło 32 lata temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Ryszard Kowalski odwiedził wówczas pewien obiekt handlowy. Dzień dobry, czy to radio? Tak, słucham. Panie redaktorze, ja dzwonię z ulicy Podgórnej i chciałam powiedzieć, że tutejsze delikatesy zamienione zostały na sklep nocny, w dodatku samoobsługowy. Co w tym dziwnego? Nic, tylko że przez całą noc nie było w nich personelu. Nie rozumiem. Po prostu sprzedawczynie poszły do domu, a drzwi zostawiły otwarte. I całą noc wielki sklep był niezamknięty. Coś podobnego. No to dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Wraziłem pod pachę magnetofon reporterski i udałem się na miejsce zdarzenia. Za ladą, czyli tam, gdzie sprzedają sprzedawcy, panował ruch nie mniejszy niż przed ladą, czyli tam, gdzie kupują kupujący. Żywo gestykulował niewysoki obywatel. Był to kierownik. Przysłano mnie tu z radia, ponieważ były telefony w sprawie drzwi. Na chwilkę. No podobno tutaj drzwi były otwarte przez całą noc, czy coś takiego. Nic proszę? Nie wiem. To proszę, to ja bym chciał to nagrać po prostu, żeby mieć pewność. No ale chciałbym to nagrać, proszę pana. Kierownik twierdzi, że nic o tym wszystkim nie wie. Następnie robi zwrot i odchodzi na zaplecze. Przełażę przez ladę i ruszam za nim. Dopadam go przed kantorkiem. Ja pana nie pytam o pańskie sprawy rodzinne, tylko jest to sprawa służbowa. Ja jestem urzędnikiem i pan. I chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, nie? No niech pan powie, było czy nie? Chwileczkę, no niech pan to będzie, bo pan w tej chwili włączył. Tak, oczywiście. No proszę to wyłączyć. No, ale dlaczego? Niech pan wyłączy, będziemy rozmawiali. Rozmowa była długa i burzliwa. Kierownik prosił i groził, pokazywał fiolkę z nitrogliceryną, mówił dużo i barwnie. Gdy włączałem magnetofon, zdążył zawsze zamilknąć. Wreszcie pobiegł po zastępcę. Nie było go tak długo, że zdążyłem tymczasem przejść przed sklep i nagrać kilka refleksji obywatelskich wymienionych przez stojących tam obywateli. Bardzo ładnie pan mówi i zachęcaj pan, żeby całą noc ktoś czuwał. Właśnie byłem tam, ale nie chcą ze mną rozmawiać. Powinny być dyżury i cześć. A bez melin, bez tego, przychodzi, jest. Ale całą noc było, wystarczyło wejść i wziąć. No. A ktoś tak pęta po nocy. Ja nie jestem pętak, ale uważam, że powinno być. Powinno być, ale co powinno być, niech pan powie. Jakiś dyżur, albo tak, albo inszy, jednak powinien być. Rozmówca mój, jak widać, reprezentował określoną grupę nacisku. W dodatku patrzył na problem trzeźwo i syntetycznie. Ale miał też w zanadrzu garść refleksji, których natura była ogólna. Panie redaktorze szanowny, nie wstydźmy się. Jak Włochy, czyli Italiańcy potrafią mieć, Portugalczyki nawet, no nie mówię o Hiszpanii i Hiszpanioli, nie mówię o Kubie. Ale... Co mieć mogą? Miejmy, no. Nie wstydźmy się. Wiadomo. O. Chcesz, dopłacisz i wio. Wróciłem na zaplecze sklepu. Kierownik dotrzymał słowa i zorganizował mi w międzyczasie swego zastępcę. Zastępca najpierw starannie sprawdziła, czy mam wyłączony magnetofon, a następnie oświadczyła, że nic nie powie. A jeśli tak bardzo się upieram, to przyprowadzi mi osobę, która była bezpośrednio odpowiedzialna za zamknięcie rzeczonych drzwi. Rozmówczyni już czekała, jednak zobaczywszy z bliska redaktora z nagim mikrofonem w ręku, ruszyła do wyjścia mówiąc. Oj Jezus, ja nie chcę do tego gadać. Co było wczoraj? No było wczoraj, że... Oj Jezu, no już, do rzeczy. Że kasjer wyjątkowo, że spóźnił się i zamiast inkasent, przed... Tak? Inkasent, że zamiast przed ósmą... Po ósmy były jakieś minuty. No i po tym zamykali, żeśmy te drzwi, on poszedł, a w zapomnienie poszło. No w zapomnienie normalnie. No nie wiem, czy nas zaślepiło normalnie. No zaślepiło. No a co pani sobie pomyślała, jak pani się dowiedziała o tym dzisiaj? To całą noc nie spałam do rana, bo ja tu nie musiałam przyjechać. Ale ja jeszcze myślałam, że choć była kłódka zadziergnięta, A to ani nie była zadziergnięta na drzwiach. Nawet. Czy coś ukradziono? Nie. A czy były ślady, że ktoś wszedł, powiedzmy, nie, no buszował? To nie, absolutnie. No w nieszczęściu szczęście jeszcze. Tak było, uśmiechali się państwo cały czas. No, bardzo zabawna historia, ale równocześnie pokazująca, jak wiele zmieniają nowe technologie obecnie w stosunku do tego, co było. No, w tej chwili można przecież zainstalować różnego rodzaju systemy alarmowe przy wyjściu wymagające zamknięcia, wymagające kodu i tak dalej. I sygnały ostrzegające, tak jak w samochodzie mamy, jak nie zamykamy samochodu, to samochód piszczy. Więc tutaj, ale równocześnie ten pan taki mówiący dość niejasno do mikrofonu wyraźnie wskazywał, że sklep powinien być czynny 24 godziny i alkohol dostępny 24 godziny. Co się stało? No mamy w tej chwili i wtedy no, meliny by nie działały, bo on wyraźnie wskazywał, że meliny są, a tutaj powinien być normalny sklep, ktoś powinien mieć dyżur, żeby on spragniony mógł w razie czego kupić. Andrzej Sadowski. No, fantastyczna historia, bo jak widać marzenia tego człowieka się spełniły, ale niestety zaczyna być odwrót od tego i powrót do tej sytuacji, o której mówiliśmy. Natomiast nie tak dawno zaistniała podobna sytuacja. Otóż nagle zatrzymuje się pociąg, prowadzący pociąg wysiada i mówi, że dalej nie prowadzi, że pasażerowie poczekali na zmiennika. Okazało się, że w Polsce wprowadzono tak absurdalne przepisy, które nie przewidziały, że wprowadziły restrykcyjną czas pracy, czyli nie do najbliższej stacji ma doprowadzić, gdzie będzie czekał inny zmiennik, tylko że nawet w Czerempolu ma wysiąść, bo akurat wybiła godzina szósta i on kończy o szóstej pracy i niezależnie gdzie jest, musi się zatrzymywać. Także stąd takie historie się dzisiaj też, jak widać, zdarzają. Otóż to. Tym razem pan wybierał piosenki. No nic nie zostaje nam jak tylko gorzki płacz i to gorzki płacz w wykonaniu Kazika i kwartetu Proforma. Profesor, lubi pani borówki? Bardzo lubię borówki i staram się jak najczęściej kupować i świeże, i przerobione. I sama też czasami robię konfitury z borówek. No właśnie, warto wiedzieć coś więcej o tych owocach. Gabriela Darmetka. Jest obecna w Polsce od około 40 lat. Vaccinum corymbosum, gatunek rośliny wieloletniej z rodziny wrzosowatych. czyli popularna borówka amerykańska, która stała się polskim hitem eksportowym. Dzisiaj głównie właśnie borówka jest produkowana na eksport. Witold Boguta, prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Około 80% naszej borówki, tej borówki, która jest produktem najwyższej jakości, trafia na rynki ponad 20 krajów na 4 kontynentach. Zdobywamy nowe rynki, również te bardzo dalekie, ponieważ no, borówka ma swoją dobrą cenę dla producenta również na tych dalekich rynkach, więc możliwy jest tutaj również transport lotniczy, co powoduje, że ten owoc zebrany na plantacji, przechowywany, odpowiednio schłodzony, może bardzo łatwo i szybko znaleźć się na odległych rynkach. Jednak uprawa borówki do łatwych nie należy. Wymaga po pierwsze odpowiedniego stanowiska. Gleba powinna być kwaśna, stąd też zakładając taką plantację trzeba stosować specjalne zabiegi, żeby to podłoże, w którym będą rośliny rosły, miało odpowiednie pH, było kwaśne. Następnie jest to cały szereg działań już po posadzeniu pielęgnacyjnych. Konieczne jest nawadnianie, ochrona, również ochrona przed ptactwem, które bardzo lubią owoce borówki, po prostu wiedzą co dobre. I w związku z tym prawą borówki mogą zajmować się osoby, które mają bogatą wiedzę, doświadczenie, ponieważ no, jest to uprawa dosyć trudna. Ale chętnych do uprawy borówki nie brakuje. Producenci tych owoców cały czas mogą liczyć na dobrą cenę za ich uprawy. A dodatkowo lato 2018 przebiegało pod hasłem Lato z borówkami. Chodziło między innymi o to, żeby promować walory smakowe i zdrowotne borówki. I jednym z takich sposobów promocji właśnie był konkurs na najlepsze lody borówkowe. Rozstrzygnięcie nastąpiło 2 września. Producenci lodów bardzo aktywnie włączyli się w ten konkurs. W sumie uczestniczyło w nim 45 lodziarni, ale również jest bardzo symptomatyczne i powiedziałbym pozytywne to, że konsumenci również bardzo aktywnie włączyli się w wybór tej najlepszej lodziarni, ponieważ w konkursie na tych 45 lodziarni oddano ponad 83 tysiące głosów. To świadczy, że zainteresowanie takimi naturalnymi lodami jest duże, no i chcemy w latach przyszłych ten sposób promocji również kontynuować. Panie Andrzeju, zakładamy plantację? Skoro jest to tak opłacalne, i ceny nie spadają w przeciwieństwie do innych owoców miękkich, na które właśnie narzekają producenci, to widać, że może właśnie borówka. Można powiedzieć, że paradoksalnie i trochę żartobliwie, że skoro jest potrzebna kwaśna gleba, a my mamy kwaśne deszcze od jeszcze niektórych obszarów skażonych różnymi przemysłami z dawnych lat, to może tam. Ale to oczywiście był tylko żart. Natomiast jak widać, no, znaleźliśmy w obszarze produkcji rolnej wiele takich specjalizacji, które dzisiaj i które się działy bez żadnych programów rządowych. To, co warto zauważyć, że ludzie sami doskonale zaczęli mieć instynkt, w co inwestować. Kiedyś takim też owocem z Polski, który szedł na cały świat, była na przykład aronia. Jak widać, aronię zastąpiła dzisiaj borówka, która zapomnieliśmy trochę. Ma więcej chyba wartości tak zwanych zdrowotnych i stąd jej być może właśnie taka popularność. Ale też Polska jest ogromnym rezerwuarem różnego rodzaju ziół, kwiatów, sprzyjający jest do tego klimat. No, tak, jest lawenda, lawenda właśnie. A no właśnie, też stała się modna, tak. Prawda? Teraz już poważny temat, mianowicie Paul Romer i William Nordhaus to tegoroczni laureaci Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. przyznanej po raz 50. Czym pani profesor zasłużyli na to wyróżnienie? No po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że to właśnie ci ekonomiści otrzymali tę nagrodę. Oni od dłuższego czasu, od wielu lat figurowali na różnego rodzaju listach, rankingach, byli typowani do Nobla, ale dopiero teraz dostali to. Razem ta rzesza nagrodzonych noblistów, ekonomistów stanowi 81 osób już, a nagroda jest przyznawana od 69 roku. I tutaj szczególnie trzeba podkreślić, że właściwie to są ekonomiści, którzy patrzą perspektywicznie i zajmują się zagrożeniami dla ludzkości z dwóch powodów. Zagrożeniami, ale w przypadku Romera i szansami. Nordhaus zajmuje się zagrożeniami klimatycznymi i polityką klimatyczną. A z kolei Romer zajmuje się wpływem dobrymi i złymi stronami nowych technologii. Opracowują modele matematyczne, które pokazują, jak przekłada się w przypadku Nordhausa klimat, zmiany klimatyczne, polityka klimatyczna na wzrost gospodarczy, a w przypadku Romera, jak nowe technologie wpływają. Taka ciekawostka, oni, mimo że można powiedzieć, że oni są naukowcami i te modele, które opracowują, one nie znajdują bezpośredniego przełożenia. Żaden producent, przedsiębiorca nie może bezpośrednio z tego skorzystać, ale równocześnie oni formułują rekomendacje dla polityki. Na przykład Nordhaus zaproponował taki schemat globalnego podatku węglowego od węgla, emisji zanieczyszczeń środowiska z powodu użytkowania węgla. Ale mają takie praktyczne spojrzenie, tak, prawda? Tak, i ostatnio w dniu przyznania nagrody Romer poparł ten pomysł i jeszcze sugerował, żeby ten podatek był wyższy, ale istotne jest, żeby on był globalny, bo natura nie zna granic, powietrze przepływa sobie jak chce i wobec tego działania w jednym kraju nie wystarczą. Takie jeszcze tylko jedną ciekawostkę, bo na pewno pan Sadowski ma tutaj wiele do powiedzenia, ale tak śmiesznie dość komentowany jest dorobek Nordhausa, bo on opracował taki model, który się nazywa rozwojowy zintegrowany model polityki klimatycznej. Skrót angielski od tego DIC, polityki ekonomicznej, polityki klimatycznej, DIC oznacza po angielsku kości albo kostkę do gry. I niektórzy uważają, że w ten sposób samo to nazwanie tego modelu Nordhaus ostrzega, żeby jednak nie grać z naturą w kości, bo to może przynieść katastrofalne skutki. Ja traktuję przyznanie tej nagrody dla ekonomistów, którzy wykazują troskę o zrównoważony trwały rozwój. Nie lubię słowa zrównoważony, bo równowaga jest stanem chwilowym, ale trwały, harmonijny rozwój. Rozwój, w którym nie tylko mamy wzrost gospodarczy, ale i postęp społeczny i postęp ekologiczny. I uznaję tę nagrodę jako wyraz troski i Komitetu Noblowskiego o te kwestie dbałości o naszą przyszłość przyszłych pokoleń i też uznanie Komitetu Noblowskiego dla troski, jaką wyrażają nobliści w swoich pracach. Andrzej Sadowski. A jak widać, kolejka do Nobla jest tak długa, że trzeba dawać już Noble dwom osobom, a może za chwilę i trzem. Oczywiście ta kwota wtedy dzieli się na laureatów. Za chwilę, wielokrotnie już dawano trzem osobom. No właśnie dlatego, że w ubiegłym roku chyba też. Nie, w ubiegłym roku taka Taylor. Jest kolejka oczekująca. Warto przypomnieć, z czego tak na dobrą sprawę zasłynął Paweł Romer, który kiedyś, jego takie powiedzenie strasznym jest marnować kryzys, no weszło jako pewien kanon innego spojrzenia na te wszystkie historie kryzysowe. Nie, on powiedział, że kryzys jest zbyt straszną rzeczą, żeby go zmarnować. Czyli to też jest ostrzeżenie. No, ja powiedziałem właśnie jeszcze krócej. Strasznym jest marnować kryzys. Także stąd te jego rozważania na temat wzrostu gospodarczego, zastosowania technologii, innowacji sprowadziły go, za co nie dostał akurat tutaj Nobla. Nie uwzględniono tego jego najbardziej oryginalnych rzeczy związanych z koncepcją miast autonomicznych, które mogłyby być motorami danej cywilizacji, bo jak zauważył, to miasta, agregując ludzi, ich wiedzę, kompetencje, stały się rozsadnikami właśnie i technologii, i podwyższania poziomu rozwoju gospodarczego. Stąd negocjował przez wiele lat z rządem bodajże Madagaskaru, żeby wprowadzić właśnie tam pewne obszary autonomiczne, ale pech chciał, że doszło do zamachu stanu i teraz próbuje zrealizować swoją koncepcję takiego miasta autonomicznego w innym miejscu na świecie. Tak czy inaczej, jednak tutaj mamy do czynienia z pewną praktyczną stroną obu tego Nobla, bo jednak dostał Nordhaus za model liczenia, czyli jednak dostał za arkusz liczący koszty związane z tak zwanym globalnym ociepleniem, bo oczywiście trzeba przypomnieć, że tylko człowiek w niewielkim procencie jest odpowiedzialny za globalne ocieplenie, reszta to jednak siły natury, z którą mamy do czynienia. Ja jeszcze warto może dodać, że Romer, jego dzieło z lat 80., jego prace z lat 80. są traktowane jako prace, które spowodowały przełom w podejściu do teorii wzrostu gospodarczego. On zwrócił uwagę, jest uznawany za prekursora tak zwanej endogenicznej teorii wzrostu, czyli teorii wzrostu, w której kładzie się akcent na wewnętrzny potencjał wzrostu, między innymi przede wszystkim wynikający u Romera, co podkreśla, z nakładów na innowacje, na badania i rozwój, efekt samouczenia. On zajmuje się, to hasło znane, uczenie się przez działanie, i to Romer włączył do modeli egzogenicznych, czyli takich, które tego nie uwzględniały, i to od tego czasu datowane są początki tak zwanej nowej teorii wzrostu. Do której, warto przypomnieć, jakby wyodrębnił taki czynnik jak dobre rządzenie, bo właśnie koncepcja miast autonomicznych sprowadzała się do tego, że one są inaczej, lepiej rządzone niż reszta. Co pan proponuje? Skoro dostali Nobla, to najlepsze przed nimi, czyli piosenka Najlepsze przede mną, Luka i tutaj jeszcze innych, którzy z nim grają. Najlepsze, rzeczywiście. Zwłaszcza, że mają sporo do wydania. Zamy się tu więcej niż raz. Tutaj stałe tylko zmiany w komplikacjach, bo to życie ma czarny pas. Każdy tu statek życia, ocenie płatek, sportu naszych matek po nieznane lądy brade. Burzy łamią mocne wichry, strzępią żagli i krawędź. Każdy swoim kratem płynie po swój szczęścia pakiet. Gdy luce kratem bit machaj głową jak łapet. Wszyscy gramy w jednym filmie postro dla twych klatek. Jako dodatek scenopisu każdy inną mapę. Dostał nie ma biletów, razem lecimy na gapę. Damy radę klewę, niech zalicza sobie kwiatek. Latem palec wystający z januszowych klapek. Bitem ślemy za ten drewno, wiary na wypadek. Bólu przy pokonywaniu przełomowy kładek. Czy mam kawiar i szampana, czy suchy opłatek? Kładę się wygodnie jak ten winyl na napęd. I nakierowuję swoje myśli na mych marzeń mapę. Słowami zaklinam świat, to pewne jak podatek. mamy niesamowicie dobry rynek pracy. Średnio na przykład od do 2 miesięcy skrócił się czas poszukiwania pracy. Mówiliśmy trochę o tym wczoraj wieczorem w BWP. I przyznają państwo, że ten rynek pracy jest wręcz doskonały u nas. No ale ja zawsze mówię, że trzeba uważać, bo sukces oślepia. Moim zdaniem ta dobra sytuacja na rynku pracy jest stanem przejściowym. Dlatego, że tu zresztą pan Sadowski wielokrotnie w naszych spotkaniach podkreślał, że jak patrzymy z perspektywy średniego stanu, czyli stanu ogólnogospodarczego, to jest dobrze, ale jak się przyjrzymy szczegółom, czyli zajrzymy do poszczególnych regionów i miast, to już ten obraz nie jest taki dobry. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak te nowe technologie, przed chwilą mówiliśmy, że Romer dostał nagrodę za nowe technologie, on pokazał dobre i złe strony, zwraca uwagę na dobre i złe strony nowych technologii. No, nowe technologie, rewolucja cyfrowa oznacza robotyzację. I wcześniej my jesteśmy w ogonie robotyzacji, ale gdybyśmy byli wyżej usytuowani, to na pewno sytuacja na rynku pracy nie byłaby taka, jaka jest. I dlatego nie można, ja mam obawy, że tak się zachłyśniemy tym sukcesem na rynku pracy, że zapomnimy o tym, że to jest bardzo trudny obecnie problem w związku z dokonującą się rewolucją cyfrową i prawie wszystkie kraje wysoko rozwinięte i słabiej rozwinięte też mają problem jednak z bezrobociem. Także nie można zapominać, że bezrobocie wciąż zagraża. Podziela pan ten pogląd? Jeżeli się będzie podchodziło do spraw bezrobocia tak, i czy rynku pracy, tak jak to słyszymy w komunikatach oficjalnych, to tak. Zwłaszcza, że mamy sytuację dosyć dramatyczną na tym rynku pracy, wbrew pozorom. Mianowicie nie ma spawaczy. Polska firma dostaje duży kontrakt na wykonanie jakiegoś tam fragmentu rurociągu i nagle wszyscy spawacze, jacy będą pracować, no nie ma, zmiłuj się, są zaimportowani z coraz bardziej odległych krajów, bo w międzyczasie doprowadzono do sytuacji, że polskich fachowców, właśnie spawaczy, wypchnięto, a to do Norwegii, a to do innych też państw, gdzie już nie tylko tam pracują, ale przeprowadzili się z samymi rodzinami. I tak jak popatrzymy, mamy wiele takich obszarów w Polsce, gdzie nie ma już niestety kompetentnych osób ze średnim wykształceniem, które są potrzebne w przemyśle. Stąd jeżeli polski rząd nie ma żadnej polityki imigracyjnej, to znaczy, że otwiera granice, mówi bezwarunkowo przyjeżdżajcie do nas, my potrzebujemy, tak jak to kiedyś zdiagnozował czy rząd Kanady, czy wiele innych rządów, ludzi o określonych kompetencjach. Także stąd warto byłoby przynajmniej przeanalizować polityki imigracyjne innych krajów i zobaczyć, co faktycznie dzisiaj i w najbliższej przyszłości jest polskim przedsiębiorcom potrzebni. Oni oczywiście sami sobie dają dzisiaj radę i rząd nie musi tego specjalnie robić, bo tych właśnie spawaczy to sprowadzono nie dlatego, że rząd zidentyfikował problem, tylko że był kontrakt do obsłużenia i sama firma to zrobiła. Natomiast w takiej sytuacji, jak widać, będzie więcej rąk do pracy przy hodowli borówek, bo oczywiście borówki, jak widać, nie wymagają robotyzacji, a wymagają niestety dosyć sporych nakładów takiej pracy ręcznej. Mm-hmm. Podczas gdy pracy spawacza roboty mogą zastąpić i to szybciej niż nam się wydaje. Obawiam się, że to jest tak specjalistyczna praca, że jeszcze nie ma takich algorytmów, które by na ślad mogły skopiować pracę spawacza, gdzie jest jednak wymagane doświadczenie i dobre oko, żeby wiedzieć, jak to robić. Także... Ale precyzja w komputerowych rozwiązaniach jest większa niż precyzja człowieka. Więc jeżeli nawet w jakimś obszarze nie ma takich rozwiązań, to one wkrótce się pojawią i jeżeli o tym nie myślimy i nie bierzemy tego pod uwagę, to popełniamy błędy. Roboty zastępują już lekarzy. Oczywiście. W szpitalach. No to tylko pytanie, kiedy zastąpią polityków robotów. Bo to być może byłoby jednak zracjonalizowanie pewnych procesów, jeżeli mówimy to już na pewno. Co zagramy? No, mieć czy być, Mysłowica także. jak to, jeżeli chodzi o rynek pracy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. No tak, panie Andrzeju, wiedzieliśmy, że tak będzie. Mianowicie ceny prądu wystrzeliły i to jest martwienie przede wszystkim dla polskich przedsiębiorców, ale nasi słuchacze też się martwią, że będą musieli płacić o wiele więcej. Już płacą, można powiedzieć, bo obywatele nie mają czasami takich możliwości jak przedsiębiorcy, którzy mają kontrakty wieloletnie nawet na dostawę energii po określonych cenach, ale jest to konsekwencja, jest to konsekwencja przeregulowania rynku energii, doprowadzenia do sytuacji, w której nie ma nadmiaru energii, jest deficyt w produkcji, co przejawia się między innymi tym, że importujemy energię łącznie z importem węgla, bo import węgla zza Uralu jest też elementem deficytu energii w naszym kraju. Jedyna rzecz, która by spowodowała zmianę tego stanu rzeczy, to doprowadzenie do nadprodukcji, bo tylko w warunkach nadprodukcji, jak wiemy, w innych obszarach tak samo, można oczekiwać spadku energii i ta nadprodukcja będzie możliwa, kiedy rząd doprowadzi do deregulacji w wielu obszarach, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii. I to, co niedawno w kancelarii prezydenta prezentowaliśmy, do przyjęcia rozwiązań, które dzisiaj na świecie zaczynają być nowym standardem, do rozproszenia energii, produkcji energii. Zamiast budować gigantyczne bloki energetyczne, dzisiaj na świecie buduje się lokalne źródła energii zasilające najbliższe fabryki, miasta, ze względów chociażby zagrożeń terrorystycznych i bezpieczeństwa państwa jako takiego, państwa w sensie właśnie militarnym. Wojna w Jugosławii pokazała, w byłej Jugosławii, że jednym nalotem samoloty NATO wyłączyły całą byłą Jugosławię. Czyli dzisiaj wchodzenie w wielomiliardowe inwestycje jednej elektrowni na pół kraju są po prostu przede wszystkim ryzykowne już nie gospodarczo, ale ze względu na bezpieczeństwo państwa. I uwolnienie różnych rozwiązań dzisiaj, które są na świecie, spowoduje, że w Polsce tej energii będzie więcej, będziemy mogli ją magazynować i ceny spadną. A tak to jesteśmy wystawieni na straszną drożyznę, co przełoży się niestety bardzo boleśnie na nasze kieszenie na koniec dnia. Pani pełna profesor. Zgoda zdywersyfikowane źródła energii, odnawialne źródła energii. To wszystko jest przed nami i jeżeli polityka rządowa sprzyjałaby ich wykorzystywaniu nowych źródeł energii, mogłoby to sprzyjać większej konkurencji na rynku. Zresztą takie sytuacje, o których pan Sadowski mówił, nadprodukcji energii, już się pojawiały w Niemczech, ale właśnie Niemcy dbają o to zróżnicowanie polityki energetycznej. My nie mamy w gruncie rzeczy wieloletniej polityki energetycznej, tak naprawdę. Nikt dokładnie nie wie, czy będzie energia atomowa, czy będzie elektrownia atomowa, czy będzie. Mówi się o tym ciągle. Nie przekłada się to w żaden sposób na działania i działania są raczej takie akcyjne. Czyli nasi słuchacze zapłacą więcej. No na pewno. Bo są plany rządu, żeby jednak tak nie było. Mówimy tylko o tych dotowaniu najuboższych kwotą 230 zł w ciągu roku jako rekompensatę zwyżek cen energii, ale ta zwyżka cen energii jest konsekwencją takiej, a nie innej polityki rządu, czyli trzeba ją, tą politykę zmienić, a nie będzie tego efektu, z którym dzisiaj za chwilę się zderzymy i to będzie miało też charakter inflacyjny, także naprawdę jest to sytuacja przełomowa dzisiaj w polskiej gospodarce i moim zdaniem też w społeczeństwie. Co i gramy? O tym też pisał wspomniany przez nas noblista Nordhaus. A dlatego zaproponowałem akurat taki tytuł do tego tematu: Defekt mózgu i zespół Farben-Lehre. Teraz proponuję Państwu mieszkanie z gwiazdami. Choćby w podwarszawskim Konstancinie. Aby zamieszkać blisko znanej persony, to i 1 000 000 złotych nie wystarczy, panie profesor. No ale po co? To jest efekt snoba, o którym ekonomiści piszą. Efekt snoba. Przestrzegam i nie popieram. Trzeba wykazywać rozsądek i płacić tyle, ile taką cenę, która odpowiada wartości trwałej danej nieruchomości. Oczywiście te otoczenie, kto tam mieszka i tak dalej, rzutują zawsze na ceny, ale niekoniecznie musimy temu ulegać. Oszczędza się chociażby na doradztwie, jeżeli chodzi o wizaż, ubiór, bo można mieć sąsiadkę czy sąsiada, który jest dla nas wzorem i już dzięki temu, co wydamy na nieruchomość i jej lokalizację, zaoszczędzimy na doradztwie właśnie wizerunkowym. Oj, nie byłabym taka pewna, zwłaszcza, że media dokładnie pokazują, co robią celebryci, a oni bardzo lubią robić ustawki, czyli specjalnie się ustawiają, żeby ich fotografować. Ale jak widać, jest taki czynnik niewymierny, wymierny finansowo, ale jakby poza zwykłym arkuszem kalkulacyjnym, jak prestiż miejsca,